Ennyit az előrejelzésekről. Se a mobil, se az internet felhasználók száma nem stimmel, illetve a valóság mindkét területen jócskán eltér attól, amire számítottunk. Az előbbi meghaladta, utóbbi pedig még elmarad a várakozásoktól. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Internet és mobil, mekkora az elterjedtség hazánkban. Ezután a hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragoni tálalásban. A vírusok és férgek után újabb kórokozók pusztítják számítógépeinket, a gombák. A gép és a hálózat, mint kábítószer. Net doktornőnk vendége egy grafológus. Vajon fényderül-e a kézírásunkból net függőségünkre? Meglepő, de az infoszótánunkban még nem szerepelt a processzor szó, és aztán folytatjuk a 64 bites központi egységekkel kapcsolatos beszámolónkat. Átverése a VAP meg a többi mobiltelefonos újdonság ezúttal nem marad el, sőt lesz játék is itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Az asztaltárságból szerintem mindenki emlékszik rá, hogy múlt héten egy pályázatot hirdettünk meg, a NET doktornő pályázatot, vagy más néven Szonya pályázatot. Ki kell találni hallgatóinknak, hogy hogy nézhet ki vajon Kitzinger Szonya, és az adás közben megszületett az első mű. Ezt még Vitéz Norbert mondta meg nekünk adás közben, hogy megszületett. És én most elhoztam ezt a művet, magammal kinyomtattam. Nem tudom, hogy te emlékszel rá, Norbi, hogy kialkotta? Hogy hívják az urat? Hú, aki alkotta, nem emlékszem. De magára rajzra emlékszel, kinyomtattam, itt e-mail bemutatom mindenkinek, valaki szerint így néz ki Kitzinger. Fantasztikus. Köszönöm szépen, fantasztikus. De minden nap szembesülök pálcika önmagammal, mert a barátom kirakta a munkaasztalra, és de, amikor bekapcsol a gép, akkor mindig azzal kell üdvözölnöm egymást. Mégis talán, aki mondjuk nem látja rajtunk kívül, talán meséljünk neki egy kicsit róla, egy gyermekrajz. Elmondta Norbi a múlt héten. A múlt héten, igen. Azóta rajz. Azóta jobb, talán változtunk jobb keze a Szonyának négy ujjas, a bal keze három ujjas. Stimmel. Körülbelül négy hajszála van, hogyha jól számolom. Egy átlátszó szoknyája van. Ez is stimmel? Sajnos ez nem stimmel. És, és akkora lába, mint hogy egy ilyen plázapata lenne a lábára. Holdjáró, igen. Szonya, van neked ilyen holdjáró cipőd? Nem. Szonya soha nem hordott ilyet. Megjegyeztem. Valami hízelgőbb nem jött? Hát sajnos eddig nem, úgyhogy én buzdítom a hallgatóinkat, hogy pályázzanak a Szonya pályázaton. Hogy néz ki Kitzinger Szonya? Lehet megírni szövegben is, hogy milyen jellemzői vannak külsőleg, illetve lehet rajzolni, meg lehet esetleg fantomképet küldeni nekünk a modemidok@hungary.com címre. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, telefonszámunk 328-85-55, és be lehet lépni most adás közben a Csüti Csatiba, a chat.gyaloglo.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. Vitéz Norbert már nagyon jól mulat, ami ott történik a csatornán. Egyébként ki kell, hogy ábrándítsalak, Szonya, mert valaki megkérdezte, hogy mi az a NET doktornő. Hoppá, ilyen hoppá. Tudatlanságot. Akkor szerintem most erre mondjuk azt, hogy amíg legalább mondjuk egy olyan pályázat be nem érkezik, ami már valamennyire is hasonlít Szonyára, addig nem szerelünk webkamerát a stúdióba. Majd esetleg egy kicsit később. Csalód a hallgatókat, nem szép. Na, mindjárt belenézünk. De azt kérdezi, hogy mekkora a keble. Ezt ilyen direktben nem szokás föltenni. Nem is kommentálta Szonya. Jó, később még visszatérünk a Csüti Csatira, de akkor most menjünk tovább. Több mint 20-an vannak már bent a Csüti Csatin, Norbi. Igen, most ugyan 19-re esett a létszám, de jönnek-mennek. Dinamikusan változik a látogatók száma. Nekem a legjobban a Miss Miss nevű csetelőnek a neve tetszett a legjobban. Mi van? Ki van még ott? Hú, akkor kezdem az A betűvel. Andrea 28, Andrew ID, Atom PA, az emberek őre, Danny Quay, DJ Hubert, DJ Tiesto, M Slim Shady 16, Ikem, Lacisoft, Mónika, Obfuszkátor, Repinaptor, Skriki, Steffi, Smöre. Hol a Ferko? Ferko igazolatlanul távol. Viszont mindenkit üdvözlünk akkor a Csüti Csatin is. Egyelőre azért még a magyar internet penetráció, elterjedtség. Igen. Elterjedtségnek csak kis része van itt a Csüti Csatin velünk az interneten. De azért most már szépen fejlődik az internetezők száma. Mit gondoltok, hogy mennyien vannak? Magyarországon. Magyarországon? Igen, akik interneteznek. Hát én véletlenül ismerem a legutóbbi felmérések adatait, úgyhogy én nem érek. Valakinek van tippje? Jó, passzolom a kérdést. Én igen, ne, én ennyit tudom. DJ Hubert 2 millió, nem Shelly 3 millió. 700 ezer. 1,4 millió embernek van potenciálisan hozzáférési lehetősége, tehát aki elméletileg hozzáférhet, és nem éri el az 1 milliót, tehát valahogy 700-800 ezer körül van a valamennyire aktív felhasználóknak a rendszer, száma. Valamennyire rendszeres felhasználók. Igen, igen, valamennyire aktívnak mondható felhasználóknak a száma. Azért nagyon érdekes, mert Dragon György körülbelül 2 évvel ezelőtt készített egy beszélgetést a műsorban, amikor már azt mondta a beszélgető partneret, hogy 1 millió körül van a Magyarország internetezők száma. Hát úgy látszik, hogy az évről évre 1 millió körül van. Igen. Dinamikusan 1 millió körül marad. Nehogy csökkenjen, ugye? És én meg azt olvastam a mai napon, hogy körülbelül fele annyi egyelőre az internetezők száma annak, amennyi szükséges lenne a kritikus tömeg eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy beinduljon Magyarországon az internet, mint komolyan vehető piac. Egy, amit ne felejtsünk egyébként el, hogy itt végig az internetezők számáról beszélnek, és ez a kulcs tényező az egészben, mert nem mindegy az, hogy kit minősítünk internet használónak. A nagymamámat is esetleg, akivel mondjuk egy házban lakunk, és a házban van internet hozzáférés, és lakunk benne 8-an mondjuk egy nagy család például, és akkor mindenki hozzáférhet, pedig csak én használom egyedül naponta, vagy pedig csak azt számítjuk bele, aki tényleg használja. Tehát az adatok ezért érnek el. Meg aki használja, az is mennyire számít használónak. Hát igen, ott is több kategória van, rengeteg aki felmérés csak e-mailezik, vagy aki naponta 6-8 órát. Hát itt inkább az használati gyakoriságot és az időt szokták mérni, hogy naponta, hetente több alkalommal, hetente egyszer, a elmúlt 2 hétben és az elmúlt 1 hónapban ezek a kategóriák. És azt lehet tudni, hogy mennyien vannak azok, akik naponta használják az internetet, hiszen ők lesznek majd a kritikus tömeg, hogyha én azt jól sejtem. Hát elképzelhető, hogy lehet tudni, nekem nincs a fejemben ilyen adat, de nem is emlékszem rá, hogy nagyon pontosan, ez ennyire pontosan képesek lennének kimérni. Ehhez képest viszont egész pontosan lehet tudni, hogy a mobil felhasználók száma most mennyi Magyarországon, közelít már az összeg 4 millióhoz. Ugye ezen a héten volt, kedves Varga Gábor, hogy ahogy a legnagyobb mobil szolgáltató elérte a 2 milliós számot. Az a múlt héten volt, azóta már 20 000-rel gyarapodott az ő felhasználói táboruk, tehát most már 2.019.362 volt ma délután, olyan 1 óra körül. Ezt a precizitást. Egy egész pontos adat. A sorban következő szolgáltatónak több mint 1,5 millió van, ugye? Igen, ők az 1.600.000-et csapkodják alulról, és a sorban pedig harmadik, ők pedig ugye az egyéves mobil szolgáltató, ők 300 000 környékén járnak most. És ami számomra itt ebben a dologban érdekes, hogy az összmobil előfizetők száma ma már több, mint amennyien vezetékes telefonra előfizettek. Ez már majdnem egy fél éve így van, tehát valamikor így a télnek a közepén volt ez a kritikus pont, amikor azt mondták, hogy most már több a mobil, mint a vezetékes előfizető, de hát ez jól is van így, viszont ami nagyon érdekes, hogy ma... Azért ki gondolta volna ezt 7-8 évvel ezelőtt, amikor még vezetékes telefonért is nagyon sokat kellett várni, de ami érdekes, hogy ma mondta a piacvezető mobil szolgáltatónak az elnöke, hogy azért a 3. millió nekik már sokkal nehezebben lesz meg, és biztosan nem 1 évet kell rávárni, mert ugye, ha emlékszünk, tavaly áprilisban volt 1 millió ennek a mobil szolgáltatónak, most idén júniusban van 2 millió, és úgy érzik, hogy lassanként telítődik a magyar mobilpiac, de lehet, hogy nem lesz igazuk. Sokan vannak, akik ezt cáfolják. Igen, mert az eddigi várakozásokat is jócskán felülmúlt a mobilnak az elterjedése. Szerinted hol lesz a limit? Hol fog megállni, hány milliónál a mobil előfizetők száma Magyarországon? Hát én nem tudnám ezt megjósolni, azt tudom, hogy Finnországban már több mint 100% a mobil elterjedtség. Hogy lehet 100%? Van, akinek 2 van. Van, akinek 2 van, meg van, akinek sokkal több van. Van, aki különböző célra használ, van külön egy mobiltelefonja faxolásra, internetezésre. Nekem is 2 van, például. Te mire használod? Hát nekem van egy munkacélra használt, és van egy magáncélra használt mobiltelefonom. És ez csak akkor kapcsolod be, hogyha... Amikor abszolút el szeretnék vonulni a világ elől. Aha. Hát köszönöm szépen, hogyha valakinek ezzel kapcsolatban hozzáfűzni valója van, majd tegye meg. Mi viszont most megyünk a hírek felé. Kedves Dragon György, mit gyűjtöttél ma estére itt a heti hírekből? Előre figyelmeztettem a hallgatókat, akik telefonon, illetve az interneten keresztül fejtik majd meg a rejtvényt, amit föl fogok tenni. Nem fog elhangozni az információ a hírekben, tehát aki jegyzetelni szokott, vagy fölveszi ezt, az sajnos ma rosszul fog járni. IQ-ból kell megfejteni? Vagy IQ-ból, akinek IQ-ból sikerül, annak gratulálok, illetve egy kis nyomozó munkát fog igényelni, tehát mindenki, inkább azok járnak jól, akik internet mellett ülnek. Aha. Tehát haladjunk akkor a hírekkel. Nemrégiben az Ellison hurikánról nagyon sok hírt mondottak volt, ez az Egyesült Államok javarészét elöntötte vizekkel, mindenféle szelekkel, házakat döntött össze, autókat haigált össze-vissza, és amiről ideig nem esett szó, ez az informatikai készülékekben is hatalmas nagy károkat okozott, ugyanis a cégek jó része a pincéiben tartja a szervereit például, vagy az olyan kiszolgáló egységeket, vagy olyan terminálokat, amelyeket használnak a dolgozók, és amikor az özönvízszerű esőzések betörtek a pincékbe, bizony rengeteg számítógép elázott. Ideig nem számítanak előre, hogy... Nem számítottak, hát ki számít arra, hogy jön a hurikán, és azért ez annyira nincs benne a pakliban, vagy nem volt benne a pakliban. Így nagyon sok merevlemez adatai semmisültek meg elvi szinten, de egy német cég kidolgozott egy olyan mikrohullámú technológiát, amelynek segítségével, mint egy ilyen mikrohullámú sütőszerű készülékben meg lehet szárítani ezeket a merevlemezeket. Tehát ez érdekes, mert a világon mindenfelé elkezdik eladni ezt a technológiát. Beteszik a mikróba, beteszik, és mint egy mikrohullámú sütő, egy olyan típusú készülék, tehát egy bonyolultabb készülékről van szó, de az elázott merevlemezt beteszik egy ilyen készülékbe, megszárogatják, sőt, ennek a technológiának a segítségével... Szét kell szedni, nem? Nem kell szétszedni hozzá. Ennek a technológiával a segítségével, na, csak kimondom, mert hát ha mikrohullámú sütő lenne, a merevlemezben fém alkatrészek vannak. Tehát azért na, mondom, hát hogy ez egy kicsit különböző technológia, bár az elmélet hasonló szintű. Olyan sugarakat használnak, amelyel még a rozsdásodásokat is el tudják távolítani a lemeznek a platiniáról, hogy magyarosan fejezzem ki magam. Tehát visszanyerhetőek lesznek az adatok. Iszonyú nagy sikert aratott ez a technológia. Főleg azért, mert az amerikai illetékes minisztériumok nagy összegekkel támogatták az ilyen készülékek beszerzését, mert sokkal jobban járnak, hogyha megmentik az adatokat, mint hogyha újra kell gépelni vagy beszerezni mindent. Hogyha már katasztrófákról van szó, rengeteget beszélünk vírusokról és férgekről, de még sose beszéltünk a gombákról. Spanyol tudósok felfedeztek egy olyan új gombafajtát, méghozzá a egyenlítő mellett található Belize nevű országban, ami egykor Brit Honduras néven futott, ami a Geotrichum fajba tartozik, gombaszakértők ugye előnyben. Geotrichum fajtájú gombák. Földháromság. Földháromság. Gombának az a nagyon érdekes tulajdonsága, hogy a CD-lemezek alumínium rétegét és polikarbonát védő rétegét eszi. Tehát, hogyha mi trópusi országban tartózkodunk, és szabadon hagyjuk a CD-lemezünket, akkor ez az eleddig ismeretlen gombafa, ez megtámadhatja a CD-lemezt, és szó szerint felfalhatja annak tartalmát. Tehát vigyázni kell, ezt tanácsolják a spanyol tudósok, hogy trópusokra a kedvenc CD-inket sose vigyük. Szerencsére ez a gombafaj az európai életkörülmények között nem életképes. Miután elvitték Madridba megvizsgálni, és vizsgáltak után elpusztultak a gombák csak úgy maguktól, de hát a trópuson lehetnek még ezekkel problémák, de nem csak ilyen gombákkal, és nem csak a trópuson. Nagyon meglepő beszámoló hangzott el nemrégiben egy amerikai felmérés alapján, hogy a számítógép az voltaképpen egy keltetőgép is. Rengeteg olyan penészgomba fajta tenyészik meg a számítógépünkben, amely nagyon élvezi azt, hogy zárt helyen van, megfelelő a szellőzés, hiszen ez nagyon fontos, számítógépünkben ugye van szellőzés, mert keveri állandóan a levegőt, ideálisan szaporodik, hiszen a ventilátorok kinyomják a spórákat mindenfelé, amerre csak lehet. Tényleg, hát ez ilyen pincékből is állandóan áramlik ki a levegő. Pontosan. Gombát tenyésztenek. És ez még a kisebbik baj, hogy esetleg bepenészedik a számítógépünk. A nagyobbik baj az, hogy a penészgombák egy része az a mi egészségünkre is ártalmas. Uh-huh. Tehát körülbelül olyasmi dolog történt, mint volt ez a légionárius betegség annak idején a légkondicionálókkal. Tehát aki sokszor panaszkodik rosszul létre számítógép mellett, már ne csak a monitorra fogjuk rá, hanem könnyen előfordulhat, hogy a komputerünkben olyan gombák szaporodtak el, amelyek egyszerűen a mi egészségünkre is veszélyesek. Hát a tanácsunk az, és ez a mi hallgatóinknak is, hogy takarítsuk a számítógépet sűrűbben, ne hagyjuk, hogy oda befészkelje magát bármi, főleg a tápegység közelében, ott nagyon, mert ott meleg is van, meg szóval az egy nagyon veszélyes. Képzeld el, hogy a bőrgyógyászoknál most már nem csak a lábgombások jelennek meg, hanem lesz, aki a CD lemezét viszi, mert elgombásodott valaki a számítógépét, valaki meg saját magát, mert mondjuk megtelepedett benne ez a gomba. De ez csodálatos végül is biológiai szempontból, hogy ezek a gombák mennyire túlélőképesek, tehát mindenütt. Utolsó hírünk, az amerikai Virginia Egyetemen 100 diák vár arra, hogy kirúgják őket egy vizsgabaki miatt. Következő dolog történt velük, a professzor azt kérte, hogy ez 1500 szavas, bocsánat, vizsgadolgozatukat e-mailben nyújtsák be. Ők ezt meg is tették, az okos professzor írt egy ellenőrző programot, ami összehasonlította, hogy az e-mailekben bizonyos szókapcsolatok, ha ugyanaz a 6 szó szerepelt egymás után, akkor úgy vélte, hogy ez egymásról másolt dolgozat, és 100 diák esetében derült ki, hogy egymásról másolták a dolgozataikat, ez azt hiszem 150-ből. Biztos, hogy ezek másoltak? Biztos, utána, miután végig is nézték őket, kiderült, hogy ezek másolt dolgozatok, és várható, hogy az Egyesült Államok más egyéb helyén is, például 49 neurobiológiai hallgatót buktattak meg ugyanilyen okok miatt, tehát figyelni kell arra, hogy előbb-utóbb Magyarországra is bejönnek ezek a technológiák, és azok a diákok, akik nálunk is kihasználják a digitális szövegmásolás, avagy copy-paste más néven adta lehetőségeket, azok bizony pórul járhatnak anélkül, hogy tudnának. Szerintem róla. Kérdezzük már meg a pedagógusunkat, hogy a magyar egyetemeken terveznek ilyesmit, hogy e-mailben lehet házi feladatot, dolgozatot, ilyesmiket beadni? Azért alábecsülitek egy kicsit a magyar egyetemeknek a számítógép ellátottságát, hiszen azért az akadémiai szféra az országban a legelsők között volt, amikor amelyeket behálóztak. Úgyhogy azt is mondhatom, hogy vannak olyan egyetemek, ahol bevett gyakorlat. A tudomásom szerint a Műszaki Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen ez teljesen bevett hétköznapi gyakorlat. Akkor lehet, hogy itt is előfordulhat ilyen botrány, hogy kiderül, hogy ugyanazt a dolgozatot adják be? Szerintem ezek teljesen hétköznapi botrányok. Mindenhol. Van ilyen Magyarországon? Egészen biztos. Én magam is Zoli, és amikor felgöngyölítesz egy ilyen ügyet, akkor te mit csinálsz? Mert én ezt egy kicsit radikálisnak tartom, hogy elsőre kirúgják őket. Hát ez nekik mondani, hát hogy nem egy erkölcsös dolog, szólnál. Hát nekem teljesen mindegy, hát egy dolgozatírásnak megvannak a maga szabályai, nekem teljesen mindegy, hogy az hogyan, milyen módon sérti meg úgy, hogyha kinyomtatva adja be nekem, és abból derül ki számomra egyértelműen, hogy ez egy lopott, egy hamisított dolog, és nem hivatkozott rá a forrására, vagy pedig e-mailben küldi el. Hát az valószínűleg kiderül. Én csak azt nem értem ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy miért kellett erre programot írni. Ez nem tűnik fel egy szakembernek, hogy olvasja a szöveget? Hogy lehet, hogy túl sok olyan tanuló volt, vagy nem volt idő rá. Hogy nem volt kezdődő. Aha, nem volt idő. Na igen, nem volt idő rá. Ez már elfogadható, megérthető, de el nem fogadható indok egy tanár részéről. Igen. Azt kérdezi Andrea 28, miért kellett a drága tanárok figyelmét erre felhívni? De most vagy jól fog élni ez az ember, aki ezt kitaláltam, ezt szabadalmaztatja, aztán... Hajjaj. Most viszont, mivel halad az idő, gyorsan kérdezünk, CD lemezt megevő gombákról volt szó, egy évszámra leszünk kíváncsiak, melyik évben találták fel a CD lemezt? Hűha! Én ezt tudnám fejből egyet. Telefonszámunk 328-85-55. És chat.gyaloglop.hu, és ott a csüti csati szoba. Különleges alkalomban ma este, mert Kitzinger Szonya net doktornőnk nem egyedül jött be a műsorba. Hoztam magammal egy grafológus hölgyet, Buher Katalint, akiről azt hallottam, hogy azt kutatod, hogy felismerhető-e a net függőség a kézírás alapján. Hogy jött az ötlet, hogy ezt elkezd kutatni? Megnéztél néhány netfüggő által írt kézírást, és abban valami nagyon durva dolgokat tapasztaltál? Az ötlet az két felől jött. Világszerte ismert az a jelenség, hogy főleg a reklámpiacon, ahol én egyébként dolgozom, amikor nem vagyok grafológus, hogy ugyanazt a célcsoportot a reklámszakma két különböző módon különbözteti meg. Tehát napközben Schmidt úr, banki elnök, vezérigazgató, esténként Melissa néven csetel egy mint nő. Oldalon, mint nő mondjuk. Nem, mint vírus. Igen. És ezt a jelenséget elkezdték már nyugaton vizsgálni, hogy ugye ezt az embert, ezt két személyiségként tartják számon ugye reklám szempontból, tehát napközben mondjuk Volvo személygépkocsit kínálnak az illetőnek, esténként pedig a Buja Vágyak című banner fog villogni a cset alján. De Katalin, egyébként mielőtt tovább mennénk, akkor valamit tisztázunk. Ez a grafológia, ez egy számítógépes grafológia? Tehát a képernyőre írt szövegből von le valamilyen következtetést, vagy a kézírásból? A kézírásból. Most voltak arról különböző viták, hogy a különböző ilyen pedeken írt írást lehet-e elemezni. Elvileg lehet, illetve tudok olyan komputerprogramról, ami ezt meg is kísérli, hogy ezeket digitalizálja és ezeket elemez. Ezeket teljesen fizikai változók szerint elemzi. Tehát nyomaték, súly, hány percet tölt a toll a papíron, hány percet tölt a toll a peden, tehát ez egy elég érdekes kérdés. A klinikumban olyan módon használta dr. Szidnai László nevű nagyon kedves barátom és kollégám, hogy többek között tudta szűkíteni annak a lehetőségét, hogy kiknek van szükségük EEG vizsgálatra. Uh-huh. Tehát, hogy nem fogalmaztam tökéletesen pontosan, akkor elnézést kérek tőle, mert hogy ez az ő kutatása volt. És amikor ugye erről a kettősségről hallottam, akkor jött a grafológiai újságnak, grafológus újságnak a felkérése, hogy a szenvedélybetegségekről szeretnének írni, és mivel ott rendszeresen publikálok, megkértek engem arra, hogy valamilyen szenvedélybetegséget vessek fel. Itt van az orrom előtt az internetes szenvedélybetegség, és arra gondoltam, hogy én akkor ezt fogom vizsgálni, megnézem azt, hogy a chatfüggőség, a különböző internetes programok gyűjtésének, különböző internetes zenék gyűjtésének a től való függőség, az milyen elváltozásokat okoz a kézírásban. És milyen stílusjegyeket fedeztél fel? Én írtam neked egy oldalt kézírással, hogyha most így elsőre ránézel, akkor szerinted én chatfüggő vagy netfüggő vagyok. Vagy függő vagy egyáltalán. Chatfüggés, netfüggés, az ebben a szempontban számomra nem megkülönböztetendő, hanem azt mondom, hogy internetfüggő vagy nem internetfüggő. A kutatás az folyik, tehát ezt akkor fogom tudni majd megállapítani, hogyha már legalább 50 használható kézírás lesz a birtokomban. Akkor ezeket össze fogom vetni. Ez teljesen bevallásos alapon megy, ez nem olyan nagyon-nagyon-nagyon tudományos, de mondjuk tudományosnak mondható vizsgálat. Aki azt gondolja magáról, hogy ő netfüggő, az küld nekem egy kézzel írott levelet. Ezt a kézzel írott levelet én berakom a mappámba, amikor összegyűlik ebből 50, akkor én ezt össze fogom vetni, és meg fogom vizsgálni hosszú órák során, hogy mik azok a jegyek, amik ebben nagyon gyakran előfordulnak, nagyon gyakran azonosak. Ugye józan paraszti eszünket elővesszük, nem is kell ehhez grafológusnak lenni, akkor ugye gondoljuk azt, hogy aki állandóan internetezik, az sokkal többet ír a billentyűzeten, mint a kezével. Mi következik ebből? Hogy az ő kézírása olvashatatlan, az sokkal rosszabb minőségű. Nézd meg az enyémet, én esküszöm neked, ma az, hogy egy A4-es oldalt meg kellett töltenem folyóírással, az iszonyatosan nagy nehézségbe ütközött. Ezt és látszik is valamelyest az írásodon, a végére egy picit kifáradtak a sorok, illetve én azt hiszem, hogy te a suliban sokkal szebben írhattál, mint ahogy most írsz. Egy kicsit elkezdett széthullani a te írásod is, épp azért, mert a számítógépes írás átvette a helyet a kezedben, tehát már szerintem te gyorsabban írsz gépe. Nekem igen, mert hogy nekem erre már egy kicsit rááll a szemem. És tulajdonképpen ezeket a típusjegyeket szeretném most megvizsgálni, és ebből fogok készíteni. A hurkók, pontok, veszőcskék, igen, azok esetleg majd máshogy nézhetnek ki, mint egy számítógépet nem használó embernél. Nyilván ilyesmikre fog fényderülni. Igen. Nem érzed-e haldokló szakmának a tiédet? Tehát már hallottam ilyet, hogy elsős gyerekek anyukájuktól ilyeneket kérdeznek, hogy de hát nekem miért kell fecskéket rajzolgatnom, meg pálcikákat, amikor úgyis számítógéppel fog kommunikálni mindenkivel. Úgy gondolom, hogy azért a kézírás még jó-jó hosszú ideig nem fog kimenni teljesen a divatból, de a hangsúly a kézírásról teljesen át fog tolódni, teljesen más lesz a hangsúlya a kézzel írt dolgoknak, mint a gépelt szövegeknek. Ez már múlt idő szerintem. Illetve hát ez a mai generációban már valószínűleg múlt idő, de a kézírásnak a szerepe az nem fog szerintem megszűnni. Tehát hát valamilyen szinten biztos, hát hogy meg kell tanulni például kézzel fogunk. Hát ez már ha digitális aláírás, hogy nem igen, veszi át. Igen, az nem veszi át. Kati, te hoztál magaddal egy vendéget, MP3 Pintyőt, jól mondom, igen, ez a nick neved. Igen, igen. Róla mit jól kell mondod. Tudni, mutasd be nekünk? Róla azt kell tudni, hogy ő ennek a kedves barátunk, és ennek a kutatásnak az egyik első résztvevője volt. és ő az internetes gyűjtőszenvedélynek hódol, és a gyűjtőszenvedélye miatt került be a körbe, és azért hoztam őt magammal, hogy egy kicsit az internetes életformáról faggathassuk őt. Pintyő, te mit gyűjtesz? Hát a nevemből is adódóan ugye az MP3 gyűjtés a szenvedélyem. Már 5 éve, hogy elkezdtem a netet használni. Akkor vasárnaponként ott jó ebédhez szól a Napster, ugye? De akkor biztos hát, van tapasztalatot, hogy semmit nem lehet már rajta megtalálni. A Napsternek ugye már lassan leáldozott, de elindított egy olyan óriási folyamatot, ami már megállíthatatlan. Mennyi MP3-at gyűjtöttél össze? Kilóra? Hát jelenleg olyan 2200 album körül. 2200 album? Igen. Azt felvételre az 10 000 körül lehet, vagy még több? Igen, még azt több. Lényegében az albumgyűjtés nem attól függ, hogy az embernek mennyi ideje van rá, hanem mennyi pénz száll a CD-re. Mert naponta több száz új albumot össze lehet gyűjteni. Bocsánat, hogy belevigyorogtam, de mondjátok, hogy cseten, itt már a BSA-t emlegetik. Igen, BSA-nak semmi köze az MP3. Pintyő nevét nem fogjuk megmondani. Mindenki nyugodjon meg. Igen. És a Pintyőnek a CD-tárában majd nem fogjuk beszabadítani ezeket a vírusokat, amiről az előbb. Majd a gombán. Még egy kérdés, Katalin. Az biztos, hogy nem lehet majd megkülönböztetni, hogy valaki MP3-at gyűjt, tehát rá mondjuk a zenegyűjtésre, vagy mondjuk csetel, tehát ismerkedik, és az emberi kapcsolatait fejleszti az interneten keresztül. Hát erre következtetni lehet abból, hogy az ő személyiségjegyei általában milyenek, de ilyen kevés számú írás mintából erre valószínűleg nem fog fényderülni, hogyha elindulni egy olyan országos kutatás, akkor abból talán lehet. Aki szeretne részt venni ebben a kutatásban, hova küldheti a kézírását, milyen e-mail címre? Hát a felhívás részletesen a www.grafologus.hu oldalon található, és a katikukac.grafologus.hu címre lehet elküldeni csatolt formában a kézírásokat beszkennelve, illetve az összes többi ezen a honlapon megtalálható. Ránéztem az órára, nagyon telik az időnk, úgyhogy szerintem telefonon nem érkezett megfejtés a játékunkra. Nem érkezett, viszont a cseten talán igen. Mert hogy itt nagy egyeztetés folyt a műsor közben, Vitéz Norbert és Dragon György itt sokat mutogattak a képernyőre. Nagyon érdekes volt, hogy az indokot is megfejtették, meg a dátumot is, de külön-külön. Ugye az indok, a szöveges válasz az az volt, hogy a Sony és a Philips fejlesztette. Igen. Ezt ketten is megfejtették, az Andrew, illetve az Atompa, és a jó dátumot az Andrea 28 mondta, 1973. Igen, azért ezt hozzá kell tenni, hogy a hír alapján, tehát abban a hírben, ami elhangzott a gombásodásról, ez a dátum szerepel. Na akkor Norbi, kérdezzük meg majd a címüket, egyikük kapja a PC World júniusi számát, másikuk pedig a gyaloglós buli belépőt. Hát még nem került sorra a processzor szó, én magam is meglepődtem ezen délután, amikor Bódi Zoltánnak nyelvészünk ezt a szót felvetette, hogy beszéljünk ma este erről. Én azért nem lepődöm meg ezen, mert szerintem az infószótár úgy áll össze, hogy mindig a hozzám legközelebb álló szó kerül elő, és a processzorral eddig tényleg nem volt soha semmilyen. Baráti viszont tápoltak most már a processzor. Igen, tulajdonképpen. Már jó öregecske az enyém, de még mindig ketyeg. Szóval a processzor, ugye egy természetesen ez is egy angol eredetű szó, de azt hiszem az informatikai szaknyelvünkben ez az egyik legjobban beilleszkedett kifejezés. Már nem is gondolnánk, hogy ez egy idegen eredetű kifejezés. A process az angolban azt jelenti, hogy ugye kidolgoz, feldolgoz, és a rövidítése, van egy rövidítése is ennek a kifejezésnek, a CPU, Central Processing Unit, tehát a központi feldolgozó vagy vezérlő egység, amelyik szintén beleilleszkedik az informatikai szaknyelvnek a rövidítései közé. Mi nem nagyon szoktuk mondani, de tudjuk, hogy a szaknyelvben használják, hogy központi feldolgozó. Igen, és CPU-nak ejtjük magyarosan, nem angolosan. Nem CPU. Egy rövid mondat a gombával fertőzött számítógépekkel kapcsolatosan. A tudósok már azt is kitalálták, hogy mi lesz az első számítógépes mutáns gomba neve, Aspergillus Pentium. Nagyon kedves. Még csak annyit mondanék, az idő ugye szalad, hogy a CPU mintájára elterjedt a GPU kifejezés is, azt hiszem. Itt most nem az oroszországi második világháborús titkosszolgálatra kell gondolni, hanem a Graphical Processing Unitra, amelyik a legmodernebb grafikus kártyákon ugye önálló processzor van, és ezért nevezik ezt így a CPU mintájára. Info szóltál jövő héten is, de eddig tartott van modem idők. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, a címe net.hu/modemidok. Meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.